Donostiako 68. Nazioarteko zinemaldia ostiral ontatik hasi eta irailaren 26 bitarte iraganen da eta urten dakizuenez, ba COVID-19ak eragindako pandemiaren aurrean, ba neurri bereziak hartu behar izan dituzte. Esango dugu besteak beste, aurten ba film gutxiago aurkeztuko direla, emanaldi gutxiago ere izango direla eta edukiera txikiagoak izango dituzte aretoek ere, jende gutxiago esartzen ahalko da beraz zinema aretoetara. Eta sartzeak ere bakarrik internetez erosten ahalko dira eta zeresanik ez ba musuko edo maska derrigorrezkoa izango dela urtengo zinemaldian, baina neurriak neurri 68. Donostia zinemaldia gaur hasi eta irailaren 26 bitarte iragango da. Ba urtengo edizioaz mintzatu gara. Ruth Pérez de Anuzita Donostia zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidearekin. Igual, azpimarratzekoa da batez ere, hori, programazioa, ez? Programazioaz oso harro gaude, uste dugu, benetan oso programazioa dagoela, eta zinema aretotan filmak erakustea, ba, bermatu dugu, eta azkenian horren, hau da, zinemaldiaren muina, ez? Behintzat hori bai, ez dugu murriztu. Ba, ostiralontan beraz abiatuko da, irekiera gala izango da inaugurazio ekitaldia, baina esan duzun bezala, alfombra gorririk gabe, jende metatze hori ekidin nahi baituzue. Bai, aurten alfombra gorriak egongo dira, baina bakarrik profesionalentzako, hau da, argazkilarientzat eta kama, telebista kamarentzat, horrek mina ematen digu, bueno, alfombra gorriak publikoa beteta, ba, beti da gure irudi maitatuena. Baina aurten bai herritarrengatik, bai izarrengatik ere, bueno, osasuna bermatu eta babestu behar dugu eta orduan aurten argazkilariek ere segurtasun distantzia mantenduko dute beraien artean. Eta ikuslerik gabe egingo dugu, zoritzarrez. Izarrak aipatu dituzu, nortzuk izango diren, etorriko diren jakin dezakegu? Ba, bai, pizkat beldurrarekin ibili gea aurten, normalian, ba, zinemaldia hasi baino lehen iragartzen ditugu ba, izarrak eta presentzek, baina aurten zin gabetasun osoan ba, ez gara usartu, baina ja, orain, ja, astear dago zinemaldian, beraz, esan dezakegu, bueno, Vigo Mortensen Donostia sariaz gain, etorriko direla Johnny Depp aktorea, zebera da zail ofizialeko film baten ekoizlea, baita Matt Dillon, aurten etorriko da zinegile gisa, bere filma aurkezteko, baita ere, bueno, egongo dira, Europa zinemagile pila, Espainiako ere bai, eta noski euskal zinemaren ordezkariak. Bairekiera gala gaur gaueko 9:00 izango da, Woody Allenen Rifting Festival filmak irekiko du aurtengo edizioa, eta gaur ikusi ahal izango diren filmen artean ere, Pablo Agueroren Akelarre eta Lara Izagirreren Nora filmak izango dira.